أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا دے آیت کریمہ کے گن آداب ذکر گئی او خطاب دی ایمان والا تا اتن واحدی او اوامر دی او دا آداب دی دا طعام او دا دعوت دا ولیمی او دا ضیافت دا نبی علیہ السلام قرونو کے عموماً دا نور مسلمانانو قرونو کے او دارنگی آیت کریمہ کے مسئلہ دا حجاب و مذکر دا پردی او بیا دا واقعا چونکه د زینب رضی الله عنها د ولیمې په معاملہ کې راغلی و د دیو جن د مقام کې ذکر کړه چې نبی علیہ السلام کله دا غي ولیمه کوله نو خلق مخ کې راغلی و او بیا لا خوراک خوښنه نبی علیہ السلام تنگ شو لیکن سی ویل نشو د حیا د وجې دا رنګه لا تر اوسه د پردې حکم هم نو راغلی دا پریشانی مو چې نور کسان هم دی بیا نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا حکم نازل شو او دا غالبا لومبه حکم دی د پردې په باب کې یا ایها الذین آمنوا نو دې زنه اول کې مقصد دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت او تبلیغ کار کې مشغول دي نو بے فائدې مجلسونو سره داغه وختونه مزه یې کوي دارنګي او بے پردګي کې هر څوک کوټه داخليږي نو دې سره د انسان له افغان رسی او د دین د دعوت په کار کې لوی حرج پیدا کیږي نو تفصیل دا آداب وګوره پرمبه ادب یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی من نوزه مداخلهګه کوټو کورونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا الا ان یؤذن لکم مگر هغه وخت چې اجازه وکړې شي تاسو ته معنا دا اول ادب ذکر کوي په صیغه د نه سره چې د نبی علیہ السلام کورونو کې د اجازت نه بغیر م داخليږي او دا حکم د عام مؤمنانو مبارک هم راغلی د لکه سورې نور وی شهادت کې تاسو ته تیر شوی دي او بیا دې مقام کې وي الا ان یؤذن لکم الى طعام مگر هغه وخت چې اجازه ټوکړي چې تاسو ته د پاره د خوراک چې راشه خوراک تیار دي دعوت ته نو ډیګ دلال شي هو اجازه بغواړي او تخصیص د طعام کې اشاره ده چې اجازهتونه د دخولم بغیر د سخت ضرورت نه مغواړې پرې دا سخت ضرورت دا لري چې دعوت یې درکړې ده په دغه وخت کې لاړ شي ټیک ده خو دا یاد ساته دې مده و چې غیر ناظرین انا نه به انتظار کوونکی داغه د پخلی داغه د پخوا پخېدو انا مصدر دې په معنا د پخلی د پخېدو باندې راځي او دام په طریقه د نه ذکر کړي معنا دومره وختي د وخت نه مخکې مداخلهږي چ خوراک لا پوښیو نه دی او تاسو دا غیب په انتظار کې ناشې په دې کو یو کور والا د ډیر تکلیفي چې ګوره نه خوراک پوخ نه دي ته خو ما ویلي وو چې 12 بجې راشي ګوره دي راغلي دي 9 بجې راغلي دي ناشتي وختي راغلي دارنګه دا مخ کې تلل دا د انسان په حرص د خوراک باندې دلالت کوي چې دی جوړ ډیر خوراک ته لیواله دي چې مخ کې راغلي دي نو ځکه الله ادب او خوخه چې غیر ناظرین نه او چې تاسو پوښی چې خوراک تیار دی چې کوم ټیم دی نو پاغلی ور نه وځي ولیکن اذا دعیتم دا بل ادب لیکن کله چې دعوت درکړې شي تاسو ته فدخلون بیا داخل شئ کله چې دعوت ته درشي نو داخل شئ کور دینه یو مسله معلوم شو چې تاله چې دعوت نه درکړې کنه راغې ته مد ته فعلی م جوړېګا بغیر د دعوت نه چا خوراک خوړل ګنا دی ګوره هغه دو یو تن ډوډۍ دا کار څنګه ډوډۍ کډی را دا کله کړه دا مو چې خان دې مړاو ډېر دې ګونه پخکړې دی وته دا درکړې چې دعوت نه درکړې نه حدیث کې راځي چې څوک بغیر د دعوت نه داخل شنه دخل سارقا وخرج مهیرا غل نه نوته او لوټمار روت غل نه نوته او لوټمار وی روت لوټي وکړه دا خطرناک خبره ده ځکه قران کریم وایي اذا دعیتم فدخلوا چې دعوت دل درکړې شنه داخل شې بل دا د بی غیرتۍ وصف دی ایمان والو دا څه نشي کېدای کنه نه الله زکوي ک جاهلیت کې فرض کړه غي د دستور جګی دا کانه کولې چې تو فعلیان به جوړې د بغیر د دعوت نه به چا ته تلو روډېلا نو تاسو به دا څه نه کوي ایزاد وای تم فدخلو نو بل ادب فایزات وایم تم کله چې خوراک او کیفن تشیرون بیا خوارشه دې ته سره مطلب وای مانا دا خوراک دا فراغت نرستو زر واپس کیدل او خوریدل بکار دی ریس کرا حت تا پاری ساریدل ندی جایز دانا چه شیده وونو سی ڈڑو لگولا لکا پاس اکی چه دا نور میل مانگر آزی اغیب کی نی اولی اغیل تکلیف ورکے پناستا اولا مستانسین علی حدیث دا بل ادب دی پینزم ادب او مئی ساری گے مینہ کون کی دخب ورو سرام چه ڈڑا دیو لگولا گپ شورو شو بکی کسی دی شورو کلی ها تاسو هغه کس څنګه به خو غریب په حیا د وجه تاسو غږ نشي کوله ان ذالکم کان یؤذی النبی یقینا دا خبره خفقی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیستحی منکم نا حیا کی تاسو نه مردا علت د دې تیر شو احکام د پاره ذکر کی چې وجه دا ده چې نبی علیہ السلام دا خبره خفقی هغه تاسو نه حیا کی او الله لا یستحی من الحق او الله حیا نکړي د بیان د حق نام دا د الله صفت دی دغه شان سره مناسب لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې الله حی کریم دی کنه لکه څنګه چې هغه داغه صفت او ثبوتی نو دا رنګ دا سلبی دا هم د الله صفت دی دغه شان سره مناسب ا باقي بعضو پکې تاویلی معنی کړی دي چې الله نه پری دی حق معنی بیان د حق تاویلی معنی دا بس الله حیا نکړي د حق د بیان وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ اذن بل دب ذکر کوي شپغم چې کله د ضرورت د وجه نه زنانه سره سو سوال جواب راشي دا غینه ته تاسو شي دا بیا ساته چې د پردې نه آخوا به ګوري دې پردې بنو ورننه وځي وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ کله چې سغواړی د دې زنانونو متان د سو سامان سوال کوي اذا سالتموهن کله چې تاسو غواړئ د دې زنانو نه متان څه سامان فسالوهن غواړئ پینې من وراء حجاب شاته د پردینه شاته د پردینه مسکه به پردایي د دې نه دا پته لګیدا چې د کور چار دیوالی او پرده پکار دا ورم پکار دی او څه پردوم را جوړندول پکار دی ها دغه بعض ملکونو کې د مسلمانانو ملکونو خدا افسوس مقام دالي چې کور نه اجري دیوالی نشته کسان زی راضی اسی کمرې جوړې شوې دي نه چار دیوالی بستایي لکه څنګه چې د صحابه کرامو کورونو لکه څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کورو ناغه داسې و چې دیوالونه دي دروازه هم لګېدلې ده نو داغه نه آخوا به ودرېږي نو که سغواړې نو وغواړه معلومه شو چې د ضرورت په وخت کې اجنبي هم د ښځو سره خبرې کول شي دا جایز دي که دنیایي ضرورت وي او که دینی ضرورت وي ښه خو بغیر د ضرورت نه ګورې حرام دي ښه لکه څنګه چې ضرورت په وخت کې ډېر څه نه جایز دی خو ضرورت دی نو ځکه الله جل شانو مسله ذکر کړه چې زه خیر دی څه تاسو ته د پردې زنانه نه کېرو د پردې نه آخوا سوال جواب وکړه هغه بدلوم جواب څنګه درکې مخکې تیر شوی دی چې پناز او نخرو سره به خبره نه کوي خپل جواب به درکې یا به دا وایي مثلا ته څو ګورې چې پلانې شته به آوازو کې نشته خبره ختم شوه یا بل څه غواړې دي ځانې دلته څه سامان یې خري یا پلانې نشته یا شتور به جسو کې دوړي خبره ختم شو. بل ذالکم اطهرو وجه ذکر پی خواه بعضی کسان ہوئی یہ ہوئی چی نظر کی رسعیب نوی پلان کیا تو کلی مخت پا کتو کی گناہ نشتا خدای خود رنگ روک کا سنگ نشتا قرآن کریم خوئی دا فرض دا پردہ او تو اینا اوی جی زمان غلو پاک دے کنا پیستال دیران دے غلو پا دی پاکی گی چی کلا پا آداب و عملو کی او پردہ راولی ذالکم اطهرو دا خبر خط پاک ساتون کی دا لقلوبکم ستاسو زلنولا و قلوبهن و دا دی زنانو زلنولا پرده چهو که نبی سر پاکی رازی اللہ ہوئی اتو اینا دا پرده نکو با پاکی دا عجیب ومنطق دستا تا زلد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلو نا پاک دی دا صحابو نا پاک دی دا تابعین نا پاک دی ایخو پرده کلی دا تسنگا بے پرده ورن نوزی ایدام مرده ترد زیخ دا دا ماما دا زیخ دا دا می رواندار دا دا فلانه دا قرآن کریم وی پاک خبره کستا ضرورتی بی ضرورت خو خود نشد لی و کسی ضرورتی نو دا پرده نا آخوا سوال جواب پرده زنانا سرم کو نشی دا دا رور خزم پرده دستان تا دا مکمل سطر دا پرده دا پرده نا آخوا ٹھیک دا خبره ہو که دا ضرورت خبره دا اب دا آقال جواب درکی ذالکم اطهر لکل دی سر پاکی را دیجی کلا پدی احکامو بانی عملو شی او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغاستاسو دا بازی خبرو دا وجه نا پریشان ای یو خبره یاد وساته بل ادب ذکر کوي و مدب چې ما کان لکم او ندی جائز تاسو لا تاسو ما کان تعبیرات مخکې ما ذکر کړو دلته نه په جواز مرادی ښا ما کان لکم ندی جائز تاسو لا ان تؤذوا رسول الله دا چې تاسو خفقه رسول الله دا یاد ساته ګوره دا الله رسول باندې خفقه وې په هیڅ طریقه محمد رسول الله ته تکلیف ورنکې نو بل ادب ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا او دام نه دی جایز چې تاسو په نکاح واخلې بی بیان داغه رستو د مرګ داغه نه چری چری چری چری همیشه پورې غستا مور ده چې اختلاف د علما او چې مدخول به او که غیر مدخول به ظاهر ادا ده هر هغه زنانه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کړلې هغه په امت باندې حرام ده همیشه همیشه ده او دا غي وجه دا ولي قران كريم وي دا بنه کوي اته مده به دا ذکر کوي ابتدا کې ما تاسو ته وي چې سا عامد دي سنه واحد او دا اته دا دي کنه دا ته مده به دا ذکر کوي چې ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا معنا دا غ تر وفات پوري او دا غ د وفات ترستوم دا غي سره نکاح کول حرام دي باقي وجه صدر یو وجه خدا دا چې دا د مؤمنانو مين دي امهات دي او مخ تیر شيو چو ازواجه امهاتهم کنال ته ما تاسو ته خبره کړې و نو چې کله موري مور سره نکاح کیږي او دیم وجدا دا چې دا به نبی علیہ السلام بی بیانی په جنت کې دا چې د کیدی شي چې په نکاح واخلي نو دریم وجدا دا چې خزه د اخیری خاون سره به په جنت کې لکه څنګه چې حدیث کې راځي او حضرت به میړو نه وکړو دواړه مسلمانان دي لومبه مړ شو وفات شو نو دا د دیم په نکاح کې دا اوس کنه نو دا به دیم سره دا چې د کی دیشي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبی دا او بل چا سره ټیک ته چاغه نیک سړی جنت ته وځي خو نه دا د نبی علیہ السلام سره او سلورمه وجدادا چې دا د نبی علیہ السلام احترام او شرافت هم دی کنه لکه څنګه چې د زنانو شرافت ته چاغه زمونږ مین دی امت مین دی دا شان د محمد رسول الله شرافت او احترام دی نو معلومه شو چې د نبی علیہ السلام په وفات سره نکاح داغه نه دی منقطع شوی نکاله تر اوسه نکاح کیږي دا نبی علیہ السلام نشته خدا مطلب نه دی چکه نه هغه ژوند دی دی نه دلیل مثال داغه په حیات باندې دا باطل پرستو خلکو دلیل دی بے ځای دا یې اصل دغه وجه موجود دی مخه تا دا حلول واړه وجه هر وجه په دې دلالت کوي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې دا باقی دا ځکه خدا بل چا سره داغه نکاح کول حرام دی ځکه ابدن ټکی ورو همیشه همیشه ادا ځکه علت او وجه ذکر کوي په خپل دې ته وګوره دې نه دی ویلي چې دا هغه بي بيانې دا هغه رستو په نکاح زکماله چې پیغمبر ژوند دی او د ژوندې سړي خزه خو په نکاح نشي غتی نه ان ذالکم کان عند الله عظیما یقینا دا صبر د الله په نس ډیر ناکارا دا ډیر لوی ګناه دی ګوره دا ډیر لوی جرم دی ګوره چې تاسو لګې او دا هغه د وفات نه پس چې ته پړ کې تاسو دای شي کنه د نبی له سلام بي بيان سره بني کاو کو ان ذالکم کان عند الله عظیما کې خپل اوجه ذکر کړه چې دا د الله په نس ګورل وی ناکار کار دی دا اته آداب په یو آیت کریمه کې ذکر کړو. ان تبدو شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. ان تبدو شيئا کتا سوخار کوي سشي او تخفوه یې پټ ساته فان الله نو بشک الله كان بكل شيء عليما. دې پار سې باندې پوها ګور کلا چې دغه آیات کې احکام بیان شو آداب بیان شو نو پاغه باندې عمل کول یا خلاف کول داغه کخکار دی او کپټ دی الله پاغه باندې خبر دی ګورې جزاء سزا به درکې او استاد خپل خو حدا آداب در الله ذکر کړو احکام بیان شو اوس کپټ عمل کې او کنه کې ځکه الله استاد په پټو په خکارت باندې باندې خبر دی که یو سړی ظاهر کې سینې ډوبوي چې او زما په عمل دی او پټ دی پردګي کوي کنه الله او استاد هم خبرې نو کته او پټ خبره کې که ظاهر به پردګي کې او کپټ به پردګي کې الله او زمانه په پټ نه کړه ان الله کان به کل شی علیما استاد عمل مناسب جزا سزا بدر کوم کرا نو لا جناح علیهن فی آبائهم دې مقام کې کله چې مخکې آیات کې حجاب کول د زنانه فرض شو چې نارینه با د حجاب ته دن نه نه نوزی بلکې داغینه اخوا کسو د ضرورت خبرې نو زنانه سره خبرې کولی شي نو دې آیات کې داغینه بعض کسان مستثنا کوي چې بعض کسان خزه باندې داخلي دي شي داغه خالص لیشي مقامخ وزره خبرې کولې شيغه ته کتی شي ناغه صرف پینزو انواع ذکر کیدل ته وګوره لا جناح علیهن لا جناح علیهن نشته ګنا په دې زنانو باندې فی آبائهن په بار د پلارانو د دې کې ولا ابنائهن او نه په بار د زامنو د دې کې ولا اخوانهن نه په بار د رونو د دې کې ولا ابناء اخوانهن نه په بار د زامنو درونو د دې کې معنی د ویرونو د دې کې ولا ابناء اخواتهن نه په خوړیونو د دې کې زامنو د خويندو د دې کې معنی د خوړیونو د دې کې دا پینځه ناری نه دي چې دا په خد داخلي دي شي آبائهن چې د خد پلان دینو د سړي پلان یو باسو دین شپلې نزم ابنائهن د دې خپل زوی دې د سړي زوی بندې دیو باسو نه اخوانهن د دې رونه سړي روره دیو باسو ابناء اخوانهن د دې خزر واره د سړي واره دیو باسو ولا ابناء اخواتهن د دې خزر خړې د سړي خړې دیو باسو دا پینځه کسان دي او د دې پینځو کسان کلار کنه سبي دیو کر زئی دی زوی کنه سبي دیو کر زئی دی دارنګ رور او واره خړې او دارنګ عام مسلمانان زنانه او د کافر زنانو نو پرده کوي ورخه د کافر نه ذکر کړي ځکه سوي ولا نساء هن د په بار د زنانو د ایمان والو کې د ایمان والو زنانه تلیشه والا ما ملکت ایمانون نا غوین د جمالکان د خلاصونه دي اغین پیش اگر چې وین د کافر را لیکن دا غوین د زنانه تلیشي عام کافر خزي را فنیش د لاغنه هم پرده کوي ور سوره نور کې تاسو ته سکسانه ذکر کړي اول ته تشریح شوی هم تاسو ته نو فرق پمن د دې آیات او د سوره نور 31 نمبر آیات مضمون کې رااله چې سورې نور کې هغه کسان ذکر کړو چې هغه سره په جلوت کې تلی شي معنی نور سوکشته چې نور سوک په کور کې شته نو زنانه سره کور د مثلا داغې میړه دی یا زوی دی نو بیا سخر راتلی شي مثلا لیکن دې کې سخر ذکر نکو بنزې راتلی شي دلته بنزې ذکر نکو د خاون وارو د خاون خورې په یو حال کې نشي راتلی نه هلته ذکر کړی دی نه دلته ذکر شي صرف د خزي خوروینه دي او د خزي رويرونه دي چې هغه راتلی شي ځکه د خاون دواره او د خاون خورایي هغه چې کله د خاون دی مړ شي نو سړی خپل چاچی سره واده کولی شي کنه چې کله رضای موري نه مامي سره واده کیږي کنه کیږي هغه په حرام نه ده کنه د دې څنګه نه نوځي دا په د باندې حرام دي په حالت د خلوت کې چې کله خزه کور کې اواز ده صرف دا پنځه کسان بزي او یا یو کار داله تاسو ته ټول ما ویو چې تر ما مې پکې د سر نه ریزي کړې مې حال ته ذکر کړی نه دلته دا ولې نو بعض علماي کرام په دې مقام کې وی چې تر او ماما هم په دې حکم کې داخل لی اشاره تن زکه بن الاخن در واره هغه محرم دې تر ور د پاره کنه نو تر محرم شو در ویری د پاره کنه او بن لوخ مان قرئ هغه محرم د ماسیر نو ماما هم محرم شو د قرضې د پاره کنه دا غیر دینه دلیل نیولې دی ناغي وی جایز دی او په حالت د خلوت کې نشتی او په حالت د جلوت کې تلی شي معنی خدای چې کور کې اواز ده کنه نو بیا ما مام نشتی او ترم نشتی او که خدای سره نور سوکشتا خاون دشته مثلا نو بیا ټیک ده مامات لیشی او بیا ترت لیشی او حسن بصری رحمه الله او ډیر اهل علم وی جنہ ماما او تر بنه په چلوت کې زینو په خلوت کې په یو صورت کې نشته داغي مسلک بیا ډیر سخت په دې باب کې ښا اختلاف پکې د علماو او جمهور اهل علم دا وی جنہ کله خزه کور کې आवाज ده لکه ورستار ورې ده کور کې आवाज نه شتله تا پر ده کور کې आवाज رته نه شتله البته دا پنځه کسان شي چې کوم دلته ذکر کړو ولی معاذ الله الله ته د نور کسانو ذکر کول ګرانو چې ذکر کړي ته ولی ذکر نه کړو ځکه نه ذکر کول چې دا غینه پرده راکنه نو قران کریم دې مقام کې صفا نفس ذکر کو چې دا یاد ساته وتقین الله او زنانو يرک وای دا الله نه دا الله نو یری کې ګوري ها کته وای چې ما سدي ما کووی دا ته چا راوستري دا خو زمو خپل نه خو مې ترز ویره دا خو مې ماماز ویره حدیث وی دا خو مې رواندار دا خو مې ترلور دا خو مې د پپولور دا پلان کې دا وی دا الله نو یری کې الله نو ویریګه د کفاره حکم دې مات کړی دی یو ورځ نه دوه ورځې نه درې ورځې نه یو میاشت نه یو کال نه مسلسل او بیا موږ پتا باندې جنازه کوو چې الله مغفر له حینا او میتنا زما په جنازه زما په دعا باندې الله تعالی بخي تا ټول عمر پرس پریږي سنت خو پریږه مستحب ٹھیک دی چې دا غي ثوابونه دي سنت ٹھیک دی چې دا غي او مقام دی خو د فرض ځان له مقام نه ښه او دیو جنا ته سورې نور ابتدا کې ماته اوس ته خبره کړې و کی سورت انزلناها وفرضناها دا سورت مونږ را لګلې ده خدا کوم احکام چې رسو ذکر کیږي فرض دي ته کې پر دې حکم ذکر شوی کنه نو پردا فرض ده او مطلب دا که څوک انکار کوي چې نه منم کافر دی یقیني صدا به دلا کړه دا زوړه خبره خو نه ده او که څوک منی چې فرض ده خو نه کوي نو فاسق دی وی فاسق دی بدکار دی کنه ٹھیک ده مسلمان دی خو ګناګار مسلمان دی صدا به فرض دي چې تا کله ټول عمر دا پرده نه کړې ټول عمر زندگی ټوله تیر شو غیر د سپین شو بیا د دنیا نه زی نو مولا او پتا باندې جنازه کوي تر دې حقونه بتاوالی ضرورو د خورو دارنګ د گاونډي مزدورې بر سره پر دې پرتی او غو بدینی ور کړی مزدور د سره کار کړی د مزدوری دنه ور کړی دارنګ سمره چې پر دې حقونه دی غتاوالی ګور لا ټول ګناهونه نه دي نن ما خبر باندې مختصر غوند خبرو وکړه خدامه چې پر دې حق نزانو ساته کړي شي الله خپل حق معاف کړي خو پر دې حقونو کې ګور دا سمره ګناهونه چې دي کنه دا ګناهونه ذکر چې پر دې حق ته زنا کې تا پردې حق والے دي اگر چا عزت تا جنا وکړه دارنګي د خځې م حق وو کنه دا سړی د چا د پاره خاص شي کومه خزه ده دارنګي په غلا کې هم پردې حق وو کنه په سود کې هم پردې حق وو پردې مال په سود په طریقو خور خو نه خور په غانا کې هم پردې حق وو کنه دارنګي په غلا ورته مکر فریب سره دنیا غټل په دروغ او قسمونو باندې خپل سودا خرصول دارنګي ګډون کول د ټولو دغه پردې حق وي پر دې حق چې کوم ځای راغله ده کنه الله پر دې حق نه معاف کوي په یو صورت کې او کې دې شي خپل حق معاف کړي چې زمونږ دینه دې کړې دی او ته معقوم زمو باندې دی الله وي نه بر ته معاف کړي چې کله نور مسلمان دی عقیده ر توحید ده او پر دې حق په یو صورت کې نه معاف کیږي کب ماره دا خو زمونږ شوی کلی خلق دې پتا سو باندې جنازي کوي ادايات ساته ک انبيای کرام موجود و کنه عليهم الصلوات و التسليمات او ټول انبيا تاسو په جنازه کې ولاړ وي تا پر دې حق والی دی په جنازه نه پوهیږي د سید الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنازه دی نه بخیل پر دې حق الله نه معافي تر سوچ تا حقدار تا غره سولې نه لې خپل حق پر ته معاف کی د حقوق له بعد ډیر لوی خیال ساتل پکار دی اگر د حقوق له بعد خیال ساتل شي ته یقینو کوم ته به الله د خپل حقوق د هدایت توفیق راکړي مونږ باغه بیا په صحیح طریقه باندې کوو ګرې دا خیال مو ساتل قرآن کې روانه ده زمانه ته مولا دې کامیری که خسړې وته وایو کبد لګ نظر چې داغه په زندګۍ او کې کنه نو پردی حقونه والی زیبا یا په مختلفو طریقو دا حقونه دی پردی کله پردی غیبت کړي نام دا عزت والی ګوري پردی حق دی خلک تاسو ته چې جمعه کې بیان کوم دا خبره کړې و د دې وجه ځان ساتل پکارې دي نه بیا خصوصا د دې مسلې نه چې نه ډوم پروا نه ساتو هر کسان بداوی زنانو کوم ډیر داسې اشتلا پکناټه ونده یراوی دا لطا کول پکار دي ستاله وسن پاک دي ته خودل ځان سنبال کې پډاره اوزان باندې خو ګوتې متي وای لاسونه وای حالت کې شماما او د شاملندن او د قدم پړک جامې واجی په ځان سپریم رهوږي او بیا په دې سلو راتي ریږي کله یو خاص کالو کې سترګي واجی کړي به حیا سترګي دي کله بل خو کله یو تمټ کار کې او سټو کله بل تک کار کې نو ته ډیره پاکه وې ته سر نه تروي خو پوری تا بدبختی د نور څه نشته او شیطان ولا دوکه ورګي او دا چې کله لږ وخت د عمر د ځوانې تیر شي کنه ا د 50 ته نه لالک ببره شي د شپې ته نه کنه ولا څه د بیا کرسی نه بیا وي را فکر دی کنه کار په تا خو د ځوانې په دور کې وختي تر جوانی توبه کردن شي وي پیغمبر است زه خیر دی بیا هم ډیر آیت درست آیت کنه دا یعنی شپې دو کالو کې توبه وباسه جنبې کوم هم کې دې شي الله دې معاف کړي شرم ما سره اهمیت نو الله ما معاف کړي او پاغه تیر عمر لګو جان چې الله بیا بنه کوم شې درانه غلطي بیا بنه کوم ته بیا وګوره چې ژوندګي کې الله ستاسو سره خواږه شي ستاسو په کور کې سره برکات اچي چې په کوم کور کې پردښتا نو پر رب العزت ته قسم خورم د الله کتاب را ته مخې درې کې بيتمینا دفتر اطمینان زیر ته چې نه نوځي کنه نو ته به مطمئن او خوشاله وي خو سکون برته نصیب شي کای کې ته سوره وخت یې پتا به تاړو کې ناراضي ا چې کله پای کې بے پردګي شروع شو نه بیا دنیا بے آرامل ته دي ځکه د سترګو زناګانی بکیږي قتل بکیږي د ستر العینان تزنیان الاذنان تزنیان سترګې مزنا کوي وګونو مزنا کوي حدیث نه دي پردو زنان قانون سره کیدا خو کیږي کنه نو بیا کوم ځای کې چې زنا ډیر شي ما من قوم قد کثر فیهم الزنا الا اخذوا بالقحط ابو داود حدیث دی کم قوم کې چې زنا ډیر شو نو الله او په قحط راوي تندستی به سره د پیسو نه دونه روپې تنخوا والی الله ستر ورځې تیر شي نو بیا به یره څه نشته او منډي به یو خوا بل خوا کله په یو حرامه طریقه پیدا کی کله بل بل سکونی رااله او بلې غاله ته وره یو خار غری غریب دی دا غل 70 روپې له 100 روپې مزدوري دا لیکن هغه په اطمینان نه مطمئن دی دا ولي فرض دی ګوره ها وتقین الله زکه دا ټکی راوړو او یرا کوي یرا دی کوي دا زنانا دا الله نه ان الله کان علی کل شیء شهیدا بشک دی الله په هر چیز باندې حاضر ناظر الله ګوره پارسه حاضر ناظر دی دا یاد ساته ټیم را روان دی محاسبه بل سره کوي بیا خطاب دی ایمان والا ته چې ان الله او ملائکته یصلون علی النبی دا بل خطاب دی او دی کی ذکر کوي عزت او شرافت او منزله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د پاره چې څوک داغه نبی د ذات او داغه د بیبیانو او بارکه سناکار فکر عمر کې چترانه ولي او دا اصل کې تایید دی د مخکې حکم او دا سیم ویل شي چې نبی له سلام ریواجونه ختم کړو وګوره د متبنا د زید ابن حارث رضی الله عنه د حدیث سره چاغوله طلاق ورکړو هغه سره رستو نکاح کړو د الله په حکم نشي کول ریواجونه ختموي دا ډیر نیک سړی دی ایمان والا ته حکم دی چې او دا چې نبی باندې شاباشي وای آفرین به وای ان الله او ملائکتا بشک الله او ملائک دا غو یصلون علی النبی درود وای په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود وای یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والا صلوا علیه درود وای پاغه وسلموا تسلیما او سلام وای پورا سلام دې مقام کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د طرف نه پاغه صلات سي الله ته صلات کوي او ملائک ته کوي صلات دا الله دای چې خاص رحمت پاغه کړلې عزت ور کړلې د ګناهونو نه معصوم ساتلې او مغفرت وته کړلې او لوی درجه وته ور کړې دي او صلات د ملائک سري داغه د پاره دعاګانې غوښتل داغه اعزاز او احترام کول او داغه د پاره مغفرت طلب کول او د ایمان والے طرف نن دعا غانې دي او د ټولو نه یو مشترک حال روبا ساغې تم صلات ویل کیږي چې داګې نه تعبیر کلا زموږ علما کی په اعتنا به شان سره ځکه شوافع خو د مقام کې وي د ټولو مانو ته شامل دي خو صلات د الله طرف نه خاص رحمت ته د ملائکو ر طرف نه استغفار دیو د عام ایمان والے طرف نه دعا غانې دیو د وحوش طیورو طرف نه تسبیح تحلیل له خو احناف وی چې نه عمومي مشترک نشته هغه د عمومي مجاز قائل دي نه هغه د ټولو کې یو معنا مشترک دا سره وباسي چې ټولو ته شاملي چې ټولو ته شامل ده هغه د سوې مونږ ته تعبیر کولی شو په آفرین او په شاباشي سره یقینا الله او ملائک دا غو شاباشي او آفرین وی په نبی صلی الله علیه وسلم وی ایمان وال او تاسو هم شاباشي آفرین وای پاغو سلام وای پاغو پورا سلام خودم رده چې دا شاباشي او آفرین د الله رحمت نو سره رحمتونه خاص را لګل د ملائکه پر طرفنا د مغفرت سوالونه کولی د محمد رسول الله عزت او احترام کولی داغه د پاره دعاګانې غوښتلې دي ایمان والو طرفنا دعاګانې رسول ته شامل شه په دې معنی ور الله او ملائکه درود وای نو ایمان والو تاسو هم صلات او تسلیم وکئ نو صحابه را له خپل تفسیر کې راضي او تاسو یو کو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې دا الله رسول ته هم ته سلام کولې چې مون پتا سلام کو نو كيف نصلي عليك مونږ پتا درود څنګه وایي درود هم مونږ ته وایي چې په کومه طریقه صلات وایي ور صحابه عربي قحدي اصل عرب دي قريشيان دي ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه علي رضی الله عنه داسې نور والا او غي زما ستانه په عربي خپې د خپل جبه ده او غي صلات او درود دغه نه جوړولم شو دا نه جوړولې لیکن ابي ته پته و چې اغه درود به معتبري چې کوم د شريعت ته طرف نه ځانه صلات پیل نه ذکر نبی علیہ السلام ته وی چې سلام کوم په جندل دی بخاری کې روایت راځي کیف نو صلی علیک موږ به پتا درود څنګه وایو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویقولوا اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید یو روایت ده امام مالک زین دا چې داسې وای الله صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید بخاری کې دا راځي نو ټکی خدا وو اوس یو ځړې لګي او ځان ته روزونه جوړي صحابه چې اهل لسان دي خدای نبی له سلام نه تاسو کې نبی له سلام او توخو او دغه خاصه پیدا شوې دا درود تاج دی درود تاج او پای کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې صفات ذکر کړی چې دا الله صفات دي صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم محمد رسول الله او باغان ختمي مرزونه ختمي دردونه ختمي دا خو د الله شان دي دافع خوغلي دا شرکی الفاظ په ګرولو حالانکه دا جوکړی او خبيث رافيدي شي دي ګوره ښا دا درود تاج مهدي علي نومه او شيا او مولا هغه لګي دا دی جوکو او دلته خلکو کتابشي چاپ کړی دینن ته وګوره په بازارونو کې سال ته خرڅيږي په میلو کې خرڅيږي نو بل پکې څوک لګي دا هغه درود لکې ولیکو درود لکې خدای الله بندوي محمد رسول الله او صحابه او هغه درود کولو چې کوم په موږ کې وایو دا درود دی پکې کم ځین راوړو دا ټول صیغه غلط دي بلکې د دین ځان ساتل دي د مقام کې تفسیر قرطبي په خپل تفسیر کې د ابن عربي رحمه الله چې د سلورمه صدې عالم دی دا یو وګړه خبره را نقل کړې ده تاسو ته زوم هغه وی اصح صیغه سلام رواه مالک فاطمی دو اصح طریقه په کې هغه د امام مالک نقل کړې ده موتای مالک کې نو په هغه اعتماد وکړي او روایت غیر مالک من زیادت الرحمت مع الصلاه وغیر هلا اقوام او کوم زیادت چې خلق ذکر کیو دا چې وی چې اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت و بارکت و رحمت و ترحمت دا ټکی به سیوا کوي وی دا کوین له غره ځان ته وساته و انما علی الناس ان ينظروا فی ادیانهم نظرهم فی اموالهم وهم لا یاخذون فی البیع دینارا معیبا و انما یختارون السالم الطیب کذلک لا یوخذ من الروایات عن النبی صلی الله علیه وسلم الا ما صح عن النبی صلی الله علیه وسلم سنده لئلا يدخل في حيز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو يطلب الفضل اذا به قد اصاب النقص بل انما اصاب الخسران بل ربما اصاب الخسران المبين معنی دا چرته روایتونه بعض ضعیف دي او صح هغه دي چې امام مالک رحم الله ذکر کړی نو باغی اعتماد وکي او نور روایتونه چې پای کې زیادت دلف از رحمت و غیره راغلي دي د دې درود سره هغه قوی نه دی او یقینا لازم دي په خلق باندې چې نظر دی کوي په بار د دین کې لکه چې نظر کوي په مالونو کې دینا اخلي په تجارتونو کې ایبناک اشرفې دیسی نوټ چې نه قبلې وي دیسی لوټ خو په پیژنې اخو نه اخلي حالانکه غم سره دی لوټ په شانته دی ولی ته پوهېږي چې د قدر او قیمت نشتا ولی د حکومت مهر به نشتا د بینک مهر به نشتا د ځان جو کړل جالي دی ورکه خو اشرفې کرها مال کرا گو رکے نو دارنگے نبشی غستے پر وایاتو کی مگر آگا چی صحیح ثابتی دی نبی علیہ السلام نسند داغے گو رکا دازہ کچی داخل نشی پا دروغو کی بنبی علیہ السلام باندے نو دے با پزیلت لٹھائی او الٹاو پا نقصان کی بلکہ پلوی تاوان خسران مبین کی پریوزی سمرا بہترین خبرہ مقصد داغے علماء دا دے چو یاد ساتے گو رد زہن الفاظ مجوڑا ہوئے نن مونگ پا جنازو کی لگیا یو کما صلیتا و سلمتا و بارکتا و رحمتا و ترحمتا نو اے خدای دے خانہ تا خانہ کچی مولا و ترکم زینہ داٹی کیو کھولو مشکات میں والا تر برا پوری سور کتابون چی دا حدیثو دی پدی کم دک کرا زیرا چی کم مونگ کیو آئی ہوں گا احناب و بخبلو کتابونو کی گوڑے دے فقہ حنفی کر سرے ویزہ حنفی مجی دا خو تقلید و نمانی پلان کے لیڈنگ گیرے وراشه چې مونږ غره ته مبسوط کیو خيو راشه چې تاسو په تاو کې قاضي خان کې بزازیه کې بل کتاب غره ته خيو چې درود هم تک کړی اموس کې چوي داولې په جنازه کې درود بدل کړ ځانه درود وای کما صلی الله وسلم تا حالانکه دې الفاظ او معنا غلط هم راځي بعض اوقاتو کې ځکه کما صلی الله وسلم ته لکه څنګه چې تا درود ویل دي او سلام دې کړل دي او ترحمتا ترحمت مطلب څه دي ته باب تفعل وای دې کې کله کله تکلفي معنا استاذ غره نو خو رحم دې وکړو دا د الله شان سره مناسب دی راټکی دا ترحم د عربی په لحاظ ته سو کوی چې جیزو دا خو پکې جیو ٹھیک دی او معنا پکې پرتر خو صحیح معنا پکې بل کې دی شي نو وای تا خپل قانون دل تیار کو یا ای الذین آمنوا لا تقولوا راعنا سورہ بقرہ کې تاسو تیر شیو کنه شامی پنزم جل کې او قاعده لیکلی ته ځان ته حنفی وای چې مجرد ایهام المعنى المحال کافن فی المنع وان احتمل معنا صحیحا اخر کدی یو لفظ کې احتمال د غلط معنی راغې دا کافی دی پدې کې چې موږ د لفظ نه خلق بندو اگر چې به کې صحیح معنا پرته څنګه لکه عبد النبی دا معنا خون کې دی شي کنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم غلام یک خو بیا څه شرط نشته کنه خو کدا عبد النبی معنا موږ دا کوی چې نبی علیہ السلام عبادت کوي انکی بندگی کوي انکی بیا کو پرده کړه نو صحیح معنا خو پکې شته لیکن علما ټول وی چې عبد النبی او عبد الرسول نوم کې خودل دا مهم د شرک دی فتاوی رشیدیه کې شته دا دارونی دیوبند چې چا جوړه کنه مفتی رشید احمد غنگوی مولانا رشید احمد غنگوی داغه فتاوان ته پښتو کې چا د اردو کې راځره موجود دوه ګوره پکې ناغه وی دا لفظ مهم د شرک دی دا ولې وی دکه معنا شرکی پکې پرته نو دلته چې غلطه معنا پرته ده نو ولې ته خلکو باندې دا یادې چې کما صلی الله و سلم تو رحم تو ترحم دا ٹھیک دی اوسړي ته پتا نه وا علم مو نو ٹھیک دی بس وی یره جی تفسیر کرته دي کوم راغلی دي یو روایت راغلی دي او شپا کوم قاضی عیاض راول وای ته تفسیر کرته وی والا منه خو مالکی دي دا غره خبره حکمات ته ذکر کن تو بیا تو به واسه پشا بتختی بیا وای چې دا خو مالکی دي او شفا قاضی عیاض ولا غسل حنفی دي بل روایت ته خو موږ ور کنه کرته خو رسر نه سند نه ذکر کړي او شفا کې قاضی عیاض چې کوم سند ذکر کړي نه نر شکنه میدان ته شمږه صحیح کا چې دا صحیح دي یو صحیح روایت پکې ته پیش کړم وایو ٹھیک دی او دی غالب د بخاری څخه موجود دی مسلمان او استاد ټول د فقہ حنفی کتابونه وی چې ته درود په جنازه کې هغه وایي چې کوم بمونس کې وایي هغه وایي فریدي هغه خیر ونه فریدي نو دا بدبختیا د نور څه نه دی ځکه ما وی چې دا ټکه بیا ساته غوري صحابه کرام نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسول کیف نصلی علیکم نبی علیہ السلام ورته وی اللهم صل علی ملک سنگ چې مونږ کې وایو دغه شان دی او ته خل نه دا وایي کنه ټول بل درود وایي افسوس مقام دا دی چې نن دغه کسان چې ځان د دین والوي په مستحب باندې جنگيږي ها لکه هم مستحب دي که چا په کې فاتحه وي زما اکثر عادت دالي لوم به خیر تکبیر کې د فاتحه خامخا وایم دغه حدیث کې راغلی عبد الله بن عباس رضی الله عنه حدیث بخاری کې راغلی دی هغه وي دامه په کې ځکه وي چې تاسو ته پته لګي چې سنت دي بلکې اکثر صحابه دا غي نه دا نقل بلکې د عبد الله مسعود رضی الله عنه چې دی وي د فقہ حنفی موجود هغه روایت دغه نه مونږ راغستري هغه وي چې وي په کې خو بازوت مستحب دي که چا اونوي نه جنازه صحیح ده که چا په کې سوره فاتحه او نه وي د جنازه کې څه نقصان نشته او کم از کم د دې مړي حق دی کنه د دې ټول وی چې پنیت د دعا او د ثنا خو بالکل جایز دي احناف وی او نور علما وی چې پنیت د قرات هم جایز دي خو دې بس وی یاره که فاتحه له پکې نه کافر شي هغه کله دا دوره کاټه مسله چې د دیوانه سره کافر کې خو کاغه وی نو ثواب یو او کو دې نه وی د خیر دي جنازه شوره دوره کاټه خبره نه خو چې کم از کم دوره راغلین دي کې یوسف دې پکې مولوی دي یو فائدہ پکې دارا چې کله نن ما غالبا یو مېټ نیم پاتې ولا کنه پینځو په جوړه بخل کو ځان نارسو الله اکبر نو خپه دمه باندې هغه ثنا وایا او بیا پسې سورې پاتې هو وایا نو دا وګت شي کنه نو کسان برا شي شامل بشي نو کنو ری سمني سبحانك اللهم او پکې وای کنه یو کئ سمني نو الله اکبر به وینې تکبیر کې تاسو سره شامل شنه ټول جنازې لاندې کړه پیدا پکې شته کنه نه ته دې خپل واري الله اکبر الله اکبر ته وای چې بس دا دې تختی چې دا ته الله باندې کم اس کم استعمال روړ دي تر اغل اندې د پاره چې د الله دربار کې د پاره سفارش وکړي چې الله ته وبخي کنه ګناونه به تشوي لګل شاد تا باندې دومره تلوار ده یو تلوار نه غنور خو بل څه تر تلوار وه چې څه شی به حاصل شي دینه پاسو هغه دې تلوار چې دینه بکل اخلاصي کم جوس لار شم دا د بیګار کاری دو او دا بیګار خو نه دی د الله بندا ته مسلمان ته دعا کول لي ته تاولې په ځان نه وخت کو نو سبب پاره باندې خو اول دا چې زما اکثر عادت دا دی چې ځکه کله یې سپلې نه غل کته کېلم دا غل پاسو درېګم بلکې سپلو کېم چې کتر وته او کتل یا مثلا په خپل کې تاو دسو کو سپلې کېلې دی پاکې دی بالکل په پاکه دا غل غلې ته ګندګې باندې راغلې نو جنازه پکې پرې غوس پکې کولې شي نو دی بسوي یره وي زه خو اکثر دا چې کومه د پاسه په درېګم نو ما دا سکړې دي سپلې مې دا سکړې د پاسه په درېګم یره وي سپلو کې چې کوي کنه دا جنازه نه کی وته ځان ته مولا وای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې منځونه کړی دی په سبلو کې منځونه راشه شو خند ته یو روایت نه دونا درې نه خو یو غره کته حدیث نه مني بیا مونږ کې حدیث ځان ته وایا استاد په حنفی کتابونو کې بیره توخم چې احناف ټول د علی کلی دي چې په سبلو کې منځ کې دا بلا خبره چې جمعات کې قالین غړې دلې یا دا غي صفائی داسې چې تر بار نه خورې ځان سره وروړي ناغه مولو تلویز راځي کنه په خوا زمانه کې خدا شي نو ټیک دا غي د وژنې لري کا یو ادب دی لیکن دا مطلب نه چې موږ نه کیږي فقه حنفی کی کتاب کې لیکلي دي عالمگیری نن سبا هر چا سره پلاس کلا سلور نیم زر علما دا اورنگزیب عالمگیر په دور کې راجم شو او غیدا فتاوی لیکل الفتاوی الهندیه فتاوی عالمگیری او پای کې دام لیکلي دي چې کستا سپلې د لاندې پليتی کنه د لاندې پر طرفه پاک دی او تا سپلې او باسي له داګه د پاسه ودري دي مونږ دې کوو مونږ هم صحیح دي جنازه خلا پرې ده او که ته وایې نشته نو دا غزدا میدان مونږ ته تفصیل نه یو یو حواله غلطه ثابته کا چې بای دا چیز غلط ته دار ځان ویل نه بیا ٹھیک ده مونږ نه انګار نو ولې په خلکو باندې دا دومره تکلیف اچوي خامخا او تکلب په چولې وړو وړو مسلو باندې کوي جنگيږي او غټي مسلې ده نه یری دای کله کله داسې خان خلک په دنیا کې عربی او مشهور متل له وی سلط علی الاسد و بلط عن النقد فزمری باندې حملې کې او پښو د غل کې وړي وړي مسلې را مخ کې مونږه او غټي مسلې ده نه یری د الله باندې فرض باندې تا چې عملونه کو ځان ته مولاوي حالانکه فقہ حنفی کې دا مسله لیکلې ده چې او مولا داسې دی چې داغه خزه پرده نه کوي کنه نو باغه پسې موږ مکروه دي موږ ورپسې مکروه چې خزه پرده نه کوي اذن ته مولا سی وو ناغوي وې ټیک ته ما خزه بم پرده نه کوي خو راځي ما پسې ولاړې دي خزه پرده نه کوي اذن ته په فاو استاد یو الله دې اوسوبه کې مرشوي دي خلکو کې ډېر مشهور وو بلیګر استاد ناغوي او دل ما مسله کولې ماوي چې دادی داری او کسره د پاسې ما چې استاد تر کشمیر جهاد نه تللی ما وته چې نوم تللی وی بیا راته چې خطر کشمیر جهاد نه ویتلې نیمه او ته جوړه ته تللی وی هغه راته چې دغه هم نوم تللی نیمه ورته وی چې د بے غیرت قوم مولاري ته غیرتی دی بلل اوس هغه ولا په دې لږه کې جواب ورکړي چې بای دی هو دا الله باندې وای ځاله تعویلونه مګورا صفا خبرو کې بای ګناګار نه غلطی را نشي دا دا کومه غټه خبره نه مړي ځانه به څوک سر پرېږي و دې وی نه مولا باشد کې چپ نشو وته مولا غې دې چپ کیږي نه بیا وته ګوره یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بيوت النبي من نوزه کوټو د نبی صلی الله علیه وسلم تا کورونو د نبی صلی الله علیه وسلم تا الا ان يؤذن لكم مگر هغه وخت اجازه وکړي شي تاسو ته الا طعامین د پار د خوراک غیر ناظرین انه چې نه به منتظر د پخلی داغي ولكن اذا دعيتم لكن كلا تاسو رو بلل شي فدخلون ور داخل شي فاذا طعمتم كلا چ خوراکو کې فن تشرون بیا خوريږي ولا مستانسين لحديث او مي ساريږي مينه کوونکی د خبرو سره ان ذالكم كان يؤذي النبي يقينا دا خبره خفقي نبي صلى الله عليه وسلم لرا فيستحي منكم نو هغه حیا کوي تاسو نه والله لا يستحي من الحق او الله تعالی حیا نه کوي د بیان د حق نه او اذا سالتموهن او کله چې زغواړی تاسو ردی زنانو نه متا او اذا سالتموهن متا او کله چې زغواړی تاسو ردی زنانو نه سامان فسالوهن من وراء حجاب نو غواړی تینا شاده د پردې نه ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن دا خبر خفاک ساتون کې دا زړه استاذ الله د دیلا او ما کان لکم او ندی جای استاذ الله ان تؤذوا رسول الله دا چې خفکه رسول د الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا او نه با نکاح کوي د بیبیانو دا غسر رستو د مرګ دا غنه چری چری ان ذالکم کان عند الله عظیما یقینا دا خبر ده د الله په نس ډیر ناکارا ان تبدو شیئا کتا سو کار کوي څه خبره او تفو یپټ ساته پټه کوي فین الله کان بكل شیء علیما نو بشک الله دې په هر څه باندې پوها لا جناح علیهن نشته ګنا په دې زنانو باندې فی آبائهن په بار د پلارانو د دې کې ولا ابنائهن او نه په بار د زامنو د دې کې ولا اخوانهن او نه په بار د رونو د دې کې ولا ابناء اخوانهن او نه په بار د ویرونو د دې کې ولا ابناء اخواتهن او نه په بار د قرینو د دې کې ولا نسائهن او نه په بار د خذو د ایمانوالو کې کله کنه نوزی په دې او دای وازی ولا ما ملکت ایمانهن او نه په بار د اغه وینځو کې چې مالکانی خلاص نه ددې واتقین الله او یره دې کید الله تعالی نه ان الله کان علی کل شیء شهیدا بشک الله تعالی دې په هر څه باندې حاضر ناظر ان الله او ملائکته بشک الله او ملائک داغ یصلون علی النبی درود وای په نبی صلی الله علیه وسلم باندې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو صلوا علیه درود وای پاغ وسلموا تسلیما او سلام وای پاغ پورا سلام